Mam opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. NATO ostrzega Rosję przed poważnymi konsekwencjami wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę. Asystenci nauczycieli Kościół Niezgody z ZNP protestuje i krytykuje nowe zapisy ustawy oświatowej, którymi zajmuje się Senat. Prezydent złożył kwiaty przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. W przypadku agresji NATO nie zostawi swoich partnerów samych, zapewnia sekretarz generalny sojuszu. Anders Fogh Rasmussen ostrzegł jednocześnie Rosję przed poważnymi konsekwencjami ewentualnego ataku na Ukrainę. Więcej Marek Brzeziński. Według Rasmussena Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska mówią jednym głosem w obliczu agresywnych poczynań Rosji wobec Ukrainy. Istnieją poważne obawy, że Moskwa będzie chciała zastosować krymski scenariusz wobec wschodniej części tego kraju. Sekretarz generalny NATO twierdzi, że to doprowadzi do dalszej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, bo Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie wykluczają dalszych sankcji ekonomicznych i zamrożenia kontaktów z Kremlem na wielu szczeblach. Rasmussen w wywiadzie dla dziennika Le Monde odrzuca tezę o podziale państw europejskich na starą Europę, która chce zachować drzwi otwarte do dialogu z Rosją, i młode państwa europejskie, które domagają się od Unii i od NATO ostrzejszego kursu wobec agresywnych zakusów Kremla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Także Unia Europejska z niepokojem śledzi sytuację we wschodniej Ukrainie, gdzie od niedzieli demonstrują prorosyjscy separatyści. W przyszłym tygodniu będą na ten temat rozmawiać unijni ministrowie spraw zagranicznych. Dziś Bruksela utworzyła grupę wsparcia dla Ukrainy. To kolejna inicjatywa, która ma pomóc Kijowowi stanąć na nogi i przeprowadzić konieczne reformy, mówi szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Celem unijnej grupy wsparcia jest nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie techniczne. Ważne jest to, aby wspierać Ukrainę w politycznych i gospodarczych reformach, by pomóc jej stać się trwałym, niezależnym i nowoczesnym krajem. Wcześniej Komisja Europejska przedstawiła pakiet pomocowy dla Kijowa w wysokości 11 miliardów euro. W marcu Kijów podpisał polityczną część umowy stowarzyszeniowej. Nie są przeciwko asystentom, ale protestują. Nauczyciele wznowili ogólnopolską akcję i oflagowali szkoły. Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje w związku z planami zatrudniania asystentów nauczycieli. Taką nowelizacją ustawy zajmuje się dziś Senat. Tomasz Branicki z ZNP tłumaczy, że związek nie jest przeciwko samym asystentom. Nasze obawy skierowane są w stronę sposobu zatrudnienia i zadań, jakie ma spełniać ten asystent, bo my jesteśmy za tym, żeby asystent był, szczególnie w klasach pierwszych, teraz idą sześciolatki, żeby wesprzeć dzieci, nie nauczyciela, bo nauczyciel doskonale sobie da radę, ale jesteśmy przeciwko zapisowi, który będzie dawał możliwość asystentowi zastępowania nauczyciela w jego pracy. Według Ministerstwa Edukacji 90% pytanych rodziców było za zatrudnieniem asystentów, tłumaczy senator PO Ryszard Górecki. Bo jeśli ma być grupa 25 dzieci, to musi być ktoś, kto będzie wspierał, bo może być taka sytuacja, że szkoły niektóre ze względu na samorządy powiedziałyby sobie, że prowadzi tylko zajęcia jeden nauczyciel. A jak można to dobrze wykonać w odniesieniu do młodych dzieci, do sześciolatków? I uważam, że pomysł jest niezły. Projekt ustawy przewiduje, że asystent nauczyciela będzie zatrudniony w 40-godzinnym tygodniowym wymiarze pracy. W przeddzień 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezydent Bronisław Komorowski wraz z żoną złożyli kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Do Krakowa para prezydencka przyjechała rano i nie był to jedyny punkt wizyty w tym mieście, mówi szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Pan prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką złożyli kwiaty na grobie tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki na Wawelu. Ponadto pan prezydent wręczył także odznaczenie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu. Odznaczenie to zostało nadane za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, świadectwo humanizmu i tolerancji oraz za osiągnięcia w pracy na rzecz porozumienia społecznego i zaangażowania w sprawę dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To był serwis Trójki.

tytułu oficjalnej sprzedaży. Pozostaje problem prostytucji. Są państwa, jak wiadomo, w Europie, które zalegalizowały taką działalność, czerpią z tego zyski. Prowadząca działalność gospodarczą płaci podatki, jest objęta ubezpieczeniem państwa. Dziś pytanie: zalegalizować, opodatkować prostytucję? A moim gościem jest pan dr Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam. To trudna sprawa, panie doktorze, obliczyć wartość gospodarki cienia. Instytut oszacował tę wartość na 364 miliardy w tym roku. Ta wartość państwa zdaniem zwiększa się w porównaniu z latami poprzednimi? Tak, ale też pamiętajmy, że cała gospodarka rośnie, więc tutaj nie jest to nic dziwnego, że tak się dzieje. Po prostu tak musi być. A jaka jest metodyka obliczeń? Jak to się robi? A to jest długa sprawa bardzo. Mm-hmm. Wie pan, w tej kwestii są decyzje organizacji międzynarodowych pod przewodnictwem ONZ-u. Była wielka grupa, która zresztą pracuje permanentnie. Tam w skład tej grupy wchodzili eksperci Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD, Unii Europejskiej. I została opracowana metodologia, która całkiem słusznie uważa, że produkt krajowy brutto to jest miernik poziomu aktywności gospodarczej, czyli takiej aktywności, która z jednej strony odbywa się na rynku. Różnej działalności, tej regulowanej i tej nieregulowanej. Tak, i tej ukrywanej przed władzami. I tutaj podzielono to na trzy części. Pierwsza część to jest tak zwana produkcja ukrywana, czyli legalna produkcja, mówiąc w uproszczeniu, zaniżanie obrotu. No, ktoś zarobił tam X, a tylko 80, 70, 50% raportuje do Urzędu Skarbowego i tam gdzieś jeszcze. I od tego tylko płaci podatki. To jest ta pierwsza część. Mhm. I obliczenia z tego zakresu przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Od 1995 roku mamy dane na ten temat. Naszym zdaniem tam jeszcze trzeba trochę dorzucić, bo GUS się koncentruje głównie na mikroprzedsiębiorstwach. Słynny Uniwersytet Keplera w Lincu to jest taki uniwersytet i grono ekonomistów, którzy od lat obliczają wartość szarej strefy. Według tych obliczeń w Polsce stanowi szara strefa blisko 25% PKB. A według państwa niespełna, jak spojrzałem w tabelę w Rzeczpospolitej, 19,5. Tak, zgadza się. No więc wie pan, to jest inne podejście, mianowicie my to liczymy sumując tą szarą strefę w różnych działalnościach. No tam w handlu, w naprawach samochodów, w budownictwie, w alkoholu, we wszystkim po kolei. Natomiast Główny Urząd Statystyczny robi to tak samo, ale dopiero od tego roku, stąd ta cała, powiedzmy sobie, to całe zamieszanie z tą nielegalną szarą strefą, że wreszcie zapadła decyzja w Komisji Europejskiej, że od tego roku, bieżącego roku, ma to już być przez wszystkie urzędy w Unii wliczane. A no właśnie, i Główny Urząd Statystyczny tę część szarej strefy, to bardzo ciekawe, będzie brał właśnie począwszy od tego roku, o czym pan wspomniał, pod uwagę przy obliczeniu wartości PKB. I co to oznacza? Że na przykład na papierze zmniejszy się deficyt finansów publicznych? Nie, no deficyt będzie taki sam, jaki był. Tylko zmieni się... Ale relacje? Jego relacja do produktu krajowego brutto. To. Czyli na przykład odsuniemy od siebie te słynne progi ostrożnościowe, tak? Tak, odsuniemy, ale to jest po prostu prawie niezauważalne. To jest według szacunków GUS-u, to jest w dużym przybliżeniu koło 1% PKB. To nie jest coś. Powiedzmy sobie, że z roku na rok PKB nam rosło 5% czy 7% tam 10 lat temu czy więcej. No ale jeżeli kraj jest blisko tego progu ostrożnościowego, to nawet 0,5% może okazać się kluczowe. Tak jest, ale to jest tak, że my w tej chwili będziemy mieli bardziej dokładne, bardziej precyzyjne oszacowania produktu krajowego brutto w wykonaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Panie doktorze, 21 miliardów złotych, zgodnie z Państwa szacunkami, to jest wartość czarnego rynku związanego z prostytucją, handlem narkotykami oraz przemytem papierosów, alkoholu. Tylko wartość, z tego co pamiętam, czarnego rynku papierosów szacuje się w Polsce na 4 miliardy złotych. Pana zdaniem podwyżki ostatniej akcyzy przyczyniają się do wzrostu tej wartości? O, zdecydowanie, zdecydowanie tak. To widać gołym okiem w obrotach w przemyśle tytoniowym, a to widać, co jest najważniejsze, w przychodach do budżetu z tytułu akcyzy nakładanej na papierosy, bo zadziała taki mechanizm, że im większa akcyza, tym ludzie z jednej strony mniej palą papierosów, są różne akcje, ale z drugiej strony większa też skłonność do kombinacji. Nie tylko, tak, ale z drugiej strony są nowe zjawiska na tym rynku. Mm-hmm. Mianowicie są papierosy elektroniczne. Dzisiaj jest nawet tekst na ten temat, że tak, trzebałoby to opodatkować. Czytałem, tak, opodatkować, no tak. I zakazać wzorem zakazu palenia papierosów tradycyjnych w miejscach publicznych. Też ciekawy wątek, bo jak czytałem ten artykuł, to miałem wrażenie, cokolwiek ludzkość wymyśli, zawsze urzędnik już zaczyna kombinować, jak to opodatkować. Tak, ale jest jeszcze drugie zjawisko dosyć mało znane szerszej publiczności. Mianowicie pojawia się w handlu taki jakiś suszony tytoń, taki tytoń luzem, z czego można robić skręty. Tak jest. Ale tutaj jest też ciekawostka, że formalnie tych skrętów nie można sprzedawać. Ale na własny użytek? Nie, gorzej. Są firmy, które nie sprzedają skrętów, ale wypożyczają automaty, czy też udostępniają automaty do ich robienia. I klient sam sobie robi. No. Klient potrafi. Nie uważa pan za zasadne, by chociaż część działalności prowadzonej w szarej strefie wyprowadzić z cienia i zalegalizować, po to, by czerpać dla budżetu po prostu z tego zyski? Ależ oczywiście, pan, to jest zresztą... Zmierzam do tej nieszczęsnej prostytucji, choć wiem, że pan tych obliczeń Instytutu nie chce sprowadzać tylko i wyłącznie do tego zagadnienia i tej części szarej strefy. No tak, ale no trzeba się zmierzyć z tym problemem. Pan, ja wiem, jak to się robi w Głównym Urzędzie Statystycznym, bo akurat mam okazję, jestem doradcą prezesa GUS-u i mam okazję przyglądać się na bieżąco, jak to wygląda. No to jest kolosalna praca, ale oszacowanie szarej strefy, bo ona z założenia nigdzie nie raportuje, nie ma żadnych sprawozdań i tak dalej, to jest śledzenie różnych śladów, które zostawia w gospodarce. Tych śladów zostawia bardzo dużo, więc trzeba zebrać informacje z różnych, niezależnych od siebie źródeł, skonfrontować to wszystko i zrobić jakiś ostateczny szacunek. Zresztą w tym przeprowadzeniu tego bardzo pomaga Eurostat, który daje wytyczne dla wszystkich krajów, jak to robić. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję tymczasem. Dziękuję. Dziękuję bardzo dr Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie: zalegalizować i opodatkować prostytucję. 18 minut po południu. Pewien błąd w pytaniu jest oczywiście i pytanie jak zwykle jest troszkę źle zadane, bo przecież jak wiemy prostytucja teoretycznie w Polsce jest legalna, ale chodziło mi o taką legalność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i możliwością odprowadzania podatków. 71-335 to w sprawie SMS-ów za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. 19 minut po południu. When I'm with you and I just got broken into two, still I call it magic when I'm next to you. It's Pani Aga, na początku podkreślam słusznie zresztą, że prostytucja jest legalna, nielegalne jest prowadzenie tzw. domów publicznych, stręczycielstwo, co do meritum oczywiście zalegalizować, można się powoływać na wartości moralne, zgadzam się, jednak to nie zmieni faktu, że prostytucja jest procederem powszechnym, z którego państwo może czerpać znaczne korzyści w postaci podatków. Kwestią sporną może być co najwyżej kwestia utajonego reklamowania takich ośrodków i tyle na ten temat. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Co na to pan Zbigniew? Witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Mhm. Panie Kubo, pan z ekspertem dużo mówił na temat szarej strefy. To się tak ładnie nazywa, szara strefa, ale według mnie to nie jest żadna szara strefa, tylko to jest wojna, którą wydają obywatele. Państwu własnemu? Tak, dokładnie. Który gwarantuje póki co swoim obywatelom ucisk fiskalny. I to na tym polega. Też pan wspominał o tym, żeby w jakiś sposób zalegalizować, postarać się zalegalizować tą szarą strefę, żeby te pieniądze wpływały do budżetu państwa. No w całości się nie da, ale niektóre działy być może można się pokusić. A ja mam do pana pytanie, czy by, gdyby nawet te pieniądze wpływały, to sądzi pan, że te pieniądze byłyby racjonalnie wydane? Problem i pytanie, by powtarzać się często przy okazji rozmów naszych o tak zwanej gospodarce nieregulowanej. Pan Radosław, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. W nawiązaniu bezpośrednio do pytania zadanego w audycji, jestem jak najbardziej za, ponieważ wydaje mi się, że zalegalizowanie tego procederu mogłoby nie tyle zwiększyć wpływy, tylko poprawić warunki pracy tych pań. Warunki, bezpieczeństwo, opiekę socjalną. Tak, dokładnie. Tak uważam. A w nawiązaniu, można powiedzieć, do naszego państwa, to chciałbym tylko tak bardzo szybko przytoczyć swoją historię, ponieważ prowadzę od roku działalność, a ponieważ pracuję również na etacie, płacę podwójną składkę. Pierwszą rzecz, jaką dostałem po rozliczeniu się z podatku, to wezwanie... Tak, składkę zdrowotną, przepraszam. Mm-hmm. Pierwszą rzecz, jaką otrzymałem po rozliczeniu się z podatku, to wezwanie do Urzędu Skarbowego w celu przedstawienia całej dokumentacji. I powiem szczerze, to jest dla mnie paranoiczne podejście państwa dla... Krótko mówiąc, gdyby pan nie podjął trudu i nie prowadził dodatkowo działalności gospodarczej, miałby pan święty spokój. Tak, dokładnie. Teraz muszę wygospodarować z pracy w terenie jeden dzień, żeby stawić się do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni roboczych. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo? No, dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Proszę mi powiedzieć tylko, czy mam ściszyć radio? Nie, słychać pana znakomicie. Znakomicie, bo stoję obok radia i mam lekko rozkręcone. Nie szkodzi. Proszę pana, tutaj przed chwilą wypowiadał się jeden pan, nie wiem kto, bo ja pańskiej audycji słucham już kupę lat, tak jak znajdzie. Ale co my możemy zrobić w tym kierunku? Audycja leci, a ci nasi politycy, czy oni to rozumieją w ogóle, o czym my mówimy? Ale wróćmy do sedna. Proszę pana, chodzi mi o papierosy elektroniczne, bo ten pan wspomniał o papierosach elektronicznych. No taki wątek poboczny, tak. Tak, ale niech pan mnie teraz słucha. Proszę pana, jak wchodziły pierwsze papierosy na nasz rynek, ja zacząłem je palić. Mm-hmm. Wyczyściłem dywan, poprałem firany żonie, żeby tylko nie śmierdziało. Palę je praktycznie od 5 lat. Mm-hmm. Żona jest szczęśliwa. Szczęśliwa, bo ona nigdy w życiu nie zapaliła papierosa. Nie ma smrodu, nie ma niczego. Proszę pana, jest zupełna kultura. I teraz chcą mi jeszcze na to akcyzę podwyższyć. Wróćmy do następnego tematu. Proszę pana, o tych paniach, o tak zwanych strażniczkach, lasu. Tak, na odcinku 20 kilometrów, ja jestem kierowcą zawodowym, na odcinku 20 kilometrów, proszę pana, stoi 7 pań. Czy te panie nie można zmagazynować w jednej miejscowości, następnym za 20 kilometrów w drugiej miejscowości, w trzeciej miejscowości? Proszę pana, jest to wtedy legalne. One są przebadane. No były takie pomysły, co więcej, są takie miasta w Europie, w Niemczech tę sprawę regulują przepisy poszczególnych landów i tam są no, specjalne wyznaczone dzielnice. Wrócimy do tego wątku. Tymczasem panie Mirosławie, Michał Ogórek, publicysta, felietonista. Mnie bardziej tutaj zastanawia te takie niesłychanie szczegółowe informacje, które mamy na ten temat, więc okazuje się, że my doskonale kontrolujemy to wszystko, ponieważ potrafimy wyliczyć, ile pieniędzy to przynosi. I to jest fascynujące, ponieważ przecież jeśli chodzi o gospodarkę tą normalną, taką naziemną, że tak powiem, to nigdy nie możemy powiedzieć, czy myśmy coś stracili, zarobili, ile tych pieniędzy straciliśmy, ile zarobiliśmy. To jest w ogóle nie do ustalenia. A w tych dziedzinach akurat tak łatwo to wszystko policzyć. To się rzeczywiście okazuje, że to jest bardziej konkretna działalność. Pan Mariusz napisał, zalegalizować zdecydowanie jest popyt, to i warto to zrobić. Osobiście nie palę, ale uważam, że ci, co palą, powinni płacić. Analogicznie należy postąpić z prostytucją. Pani Małgorzato, witam panią, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. No ja chcę przychylić się do głosu moich kilku poprzedników, tak jak słyszę teraz, mówią na mnie, że trzeba zalegalizować prostytucję. Z jakiego względu? Dlatego, że to jest takie proste prawo ekonomii. No, mamy wolny rynek i te, że tak powiem, podaż jest wtedy, kiedy jest popyt, tak? Podaż, czyli te panie, tylko dlatego dają swoje usługi, ponieważ jest na to popyt, tak? Gdyby go nie było, nie byłoby prostytucji. Także to jest prosty mechanizm rynkowy, z tego można mieć pieniądze, w sensie państwo może mieć pieniądze, no i wszystko to, co tam poprzednicy mówili. Natomiast no, jeszcze taki trochę na marginesie przypomniał mi się taki kiedyś żart, słyszałam, że kim jest prostytutka. No więc prostytutka to jest kobieta z zbudowanym warsztatem pracy. I jakby ona jeszcze w dodatku nie musi inwestować, tak? Bo każdy, kto podejmuje jakąkolwiek działalność gospodarczą, to wie, że wynajęcie, nie wiem, biura, nie wiem, czy to jest lekarz, na przykład robi gabinet lekarski, musi kupić komputer, musi kupić, nie I wiem, to wszystko kosztuje. Bieżnie. I to wszystko kosztuje, a ta kobieta tak naprawdę nic nie inwestuje, tak? Nawet biura swojego nie ma, tak? No bo stoi akurat przy drodze. No, tutaj pewnie, tak pewnie dalej, za chwilę nie? odezwą się głosy, że jednak zdania są podzielone, że jednak inwestuje troszkę w siebie. Wspomniałem o Niemczech. W Niemczech, proszę państwa, a w 2002 roku zniesiono zakaz prowadzenia domów publicznych. Zezwolono na świadczenia usług, na świadczenie usług seksualnych na zasadzie zwykłej umowy o pracę. To wiąże się z koniecznością płacenia podatku dochodowego, naliczania w cenie usługi podatku VAT. Co więcej, każde miasto w Niemczech ma prawo na określenie pewnych obszarów, gdzie prostytucja nie jest dozwolona. Różnie to bywa. W Hamburgu na przykład to miejsce jest wyznaczone, natomiast w Berlinie na przykład prostytucja uliczna jest dozwolona wszędzie. Ktoś na antenie, witam. Pan Mikołaj, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Chciałem nawiązać do tego, co właśnie przed chwileczką pan powiedział. Nawiązując jeszcze do wczorajszej audycji o walce z wiatrakami. Aha. No to jest bardzo podobna sprawa. No w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym najstarszym zawodem świata, to który zawsze istniał, istnieje i będzie istniał, to czy po prostu no, nawet nie postawienie pytania, czy warto? No oczywiście, że warto. Tak samo w przypadku marihuany, generalnie narkotyków miękkich, z którymi walka tak naprawdę, no jak wszyscy wiemy, przynosi więcej strat niż zysków, a wszystko, wszystkie te wątki opodatkowane, kontrolowane przez państwo, przynosiłyby zyski i państwu i tym, którzy z nich korzystają. Z tego samego założenia wyszły władze Colorado. Wspomniany stan przeze mnie, pan Sławomir, uważa podobnie, prostytucja to jakiś temat tabu. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie, napisał słuchacz, to powinna być po prostu działalność gospodarcza, czas, w której powinny być odprowadzane podatki i także składki do ZUS-u. Pan Artur, panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Może być problem jeden, który zauważyłem w urzędach pracy, bo jeżeli agencja towarzyska zaoferuje wakaty w urzędzie pracy, to poziom bezrobocia w Polsce spadnie do zera, bo niestety panowie i panie będą odmawiały takiej pracy. Pani Justyno, witam panią. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Dzień dobry, panie. Słuchaczy. Ja króciutko, bo wiem, że każdy słuchacz ma malutko czasu. Krótka historia. Pracowałam pod Zieloną Górą, tam mój brat jest konserwatorem zabytków i konserwowaliśmy kościół po niemiecki. Przyjeżdżali różni turyści, między innymi z Holandii, i mieliśmy okazję z nimi rozmawiać. I powiedzieli takie zdanie, które myślę da wszystkim nam, łącznie z panem, słuchaczami, do myślenia i może z naszymi politykami. Państwo tutaj mówicie z ekonomicznego punktu widzenia. I jakby też się z tym zgadzam i podzielam zdanie słuchaczy, ale Holendrzy powiedzieli jedno zdanie, że kiedy u nich wprowadzili, zalegalizowali prostytucję, różne te słabsze narkotyki, ich wartości upadły. Z kościołów zrobili pseudo takie modne kluby, pseudo galerie sztuki. Ludzie nie wytrzymali, społeczeństwo nie wytrzymało tej dawki nowoczesności. Wiem, że zakazany owoc smakuje najbardziej. Niemniej wydaje mi się, że mówiąc z ekonomicznego punktu widzenia, trzeba też pamiętać o pewnych wartościach i czy na pewno jesteśmy, aby na pewno na to gotowi. Gotowi. Wątpliwości, jak sądzę, ma piszący również pan Marek. Napisał tak: ponieważ złodziejstwo, łapówkarstwo również jest popularne, proponuję i to opodatkować. Czerpanie zysku z tych procederów przez nasze państwo będzie równie etyczne, co czerpanie zysku z prostytucji. 7 trójek na początku 22. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik Finansowy Bank. Ja sądzę, że podatki powinny być zmniejszane, wolny rynek powinien być nieograniczany przez nadmierny fiskalizm państwa. Mamy za dużo podatków, powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak odciążyć naszą gospodarkę od podatków, a nie pod pretekstem wliczania do PKB prostytucji i szarej strefy jeszcze bardziej rozszerzać podatki. Oczywiście jestem przeciw prostytucji, jestem przeciw czerpaniu zysku z nierządu, ale nie sprowadzajmy dyskusji do tego, aby jeszcze bardziej rozszerzać podatki. Zastanówmy się nad tym, jak wprowadzić innowacje do naszej gospodarki, a przede wszystkim innowacje polegającą na tym, żebyśmy stworzyli wreszcie normalny system podatkowy, który nie ograniczałby przedsiębiorców, przedsiębiorczości. Wtedy na pewno ludzie by dostawali normalną pracę, a nie uciekali do prostytucji, z tego utrzymywali się, no bo powiedzmy, ludzie idą tam nie dlatego, bo chcą, a dlatego, bo muszą. 28 minut pozostało do 13. Pan profesor Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, jest moim gościem. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, wyobraża pan sobie mianowicie taką oto sytuację, że państwo nasze pozwala na rejestrację prostytucji w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i pozwala odprowadzać podatki. Halo? To znaczy, czy chciałoby czerpać zyski rządu uprawianego przez inne osoby. To tak się jest. Nazywa sutenerstwo. Czyli absolutnie odrzuca pan taką możliwość? Oczywiście. Działalność taką można jednak zarejestrować na przykład w Holandii czy na Węgrzech. To nie jedyne przypadki i przykłady państw w Europie, gdzie państwo jednak czerpie takie korzyści. Legitymizacja etyczna zależy od osadzenia w systemie norm konstytucyjnych, prawnych, obyczajów, wartości, przekonań, struktur społecznych różnych w różnych krajach. Pisze profesor Di George taki spiritus movens światowej etyki biznesu, amerykański filozof. Czyli trudno... Zwracając uwagę na to, że przy różnicach kulturowych istnieje coś, co można nazwać chęcią narzucania innym własnych norm. Czyli trudno stosować jedną miarę wobec wszystkich państw europejskich, czy tak? Oczywiście. Oczywiście. Ale wie pan, ja widzę w tym wszystkim taką pewną hipokryzję państwa, bo na przykład w Polsce można, jak pan zapewne wie, uniknąć podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł. To jest bolesny podatek na poziomie 75%, jeśli udowodni się, że dochody pochodzą z prostytucji. Czy to normalne? To są sztuczki. No, są. Ale państwo dopuszcza taką możliwość. Trzeba zwrócić uwagę na ważną kwestię, którą pan redaktor podniósł. Mianowicie na to, że kwestie etyczne dotyczą nie tylko działalności gospodarczej, ale stanowienia prawa. Prawo jest tym bardziej legitymizowane, im w im większym stopniu jest zgodne z normami etycznymi. Ktoś powie, że państwo sprzedaje alkohol, sprzedaje papierosy, czyli sprzedaje, upraszczając, truciznę. Dlaczego Ale z drugiej strony mamy na giełdzie indeksy społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Wątpliwe rodzaje produktów, tytoń, broń, narkotyki. No ale dlaczego w tym przypadku nie ma wątpliwości natury etycznej właśnie? Dlatego, bo ignoruje się kwestie etyczne. Tutaj ekonomiści uważają, że normy etyczne są tak rzadkim zasobem, że trzeba je oszczędzać i nie trwonić ich. I głoszą, jak pisze Michael Sandel, autor książki Czego nie można kupić za pieniądze, pisze, że jest to teza nie oparta na żadnym doświadczeniu, na żadnej ewidencji empirycznej, tylko takim przekonaniu, poglądzie, takiej potocznej mądrości. Czy zatem w stanowieniu prawa pana zdaniem brakuje nam etyki? Nie tylko. Również w Często rozumu. Polityki gospodarczej. Na to zwróciła uwagę angielska autorka, wcale nie zajmująca się etyką, tylko metodologią ekonomii, gdy pisała, jak postępują ci, którzy korzystają z dorobku teoretycznego w ekonomii, w ich działalności praktycznej. Decydenci polityczni wybierają dogodną dla nich teorię i traktują jako konwencję służącą do uzasadnienia podejmowanych decyzji. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Profesor Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, jest moim gościem. 23 minuty do 13. Break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of being in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? To hear me now. Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. I stand by the light of a four-way. You watch them as they fall. Oh, baby, they are having their heart attacks. They stare at the carnival, but they'll never win. Pan Adam napisał, oczywiście jestem za, współczuję jednak osobom wykonującym ten zawód, jak będą musiały na przykład tłumaczyć się przed urzędnikami urzędów skarbowych z kosztów uzyskania przychodu. 7 trójek na początku, 22. Zalegalizować i opodatkować prostytucję. Czy tak, czy nie? Za, a nawet przeciw. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam pana serdecznie. Panie Kubo, nie zastanawiało pana, dlaczego Unia wzięła się za dbanie o nasze PKB i z uwagą pochyliła się nad naszą szarą i czarną strefą oraz prostytucją? Zastanawiało. I nawet znalazłem pewną odpowiedź. Ja sobie też właśnie ją znalazłem i wie pan, zastanawia mnie, dlaczego Unii zależy na tym bardziej niż nam. A ja sądzę, że wiem dlaczego. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dlatego, że wysokość naszej składki, jaką wpłacamy do Unii Europejskiej, jest uzależniona od wysokości naszego PKB. I co po niektóre państwa, gdzie tego typu proceder jak prostytucja jest legalna i opodatkowana, miały słuszne pretensje o to, że... Że nie wszyscy są traktowani jednako, tak? Tak, dokładnie. I wie pan, tu wcale nie chodzi o jakąś tam górnolotnie pojętą obiektywizację obrotu gospodarczego, tylko po prostu chodzi o zwykłą kasę, jak to mówią. Miłego dnia życzę i duch. Panu również. Wszystkiego dobrego. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, nasz rząd usilnie szuka swoich wpływów i do budżetu z prostytucji, to ja bym proponował, żeby w pierwszej kolejności zająć się lekarzami i prawnikami. Według mnie lekarz w ciągu godziny przyjmie i zarobi więcej pieniędzy niż taka pani, która sobie stoi przy ulicy, a jakoś tych grup zawodowych nasz rząd nie chce się... Panie Krzysztofie, ale dla porządku dodajmy, że rząd na razie, broń Boże, takich pomysłów nie ma. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Kurkowski, Gdynia. O, niestety, najstarszy zawód, podkreślam, zawód świata to prostytucja. I niestety, powiedzenie to obowiązywało, obowiązuje i obowiązywać będzie tak długo, dopóki istnieć będzie człowiek. Cały problem polega na tym, że zjawisko to jest nieewidencjonowane i przy braku stosownego prawa zabraniającego tego procederu z jednej strony, albo też prawa legalizującego zjawisko z drugiej strony, prostytucja nadal będzie rozwijać się. Przede wszystkim należy doprowadzić do zaniechania i zniwelowania przyczyn istnienia prostytucji. Będzie to prawie niemożliwe, więc należy zalegalizować ten najstarszy zawód, zyski odprowadzać do budżetu, wprowadzić ewidencję prostytutek i zadbać o badania zdrowotne, na przykład pod kątem nosicielstwa HIV. Dziękuję za temat. Do zobaczenia. Pozdrawiam pana. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem jeden temat poruszyć. Nie wierzę, że większość kobiet, które pracuje w tym zawodzie, jest kobietami, które rano wstały i powiedziały sobie, ha, będę prostytutką. To jest świat tak nielegalny, nie wierzę w legalność instytucji prostytucji, nie rozmawiając już o opodatkowaniu tego. Nie wyobrażam sobie, zatem idę do... Uważa pan, że nawet jeśli będzie legalna i na przykład z możliwością płacenia składek, to i tak ta szara strefa w tej branży będzie potężna, tak? Jak najbardziej. Ja po prostu nie wierzę, że dziewczyny, które pracują w tym zawodzie, są dziewczynami, które spełniają właśnie swoje marzenia, tak? Druga sprawa, idę do pani X i daje mi paragon, tak jak wcześniej ktoś powiedział a propos lekarzy, prawników, prawda? No, ja wiem, że to są skrajności, jeżeli chodzi o spełnienia zawodowe, ale tak naprawdę jest ten sam mechanizm. No, tak jak lekarze, ale... nie wykazują przychodu, tak samo, nie wiem, pani Ewa, przysłowiowo ją nazwijmy, no nie będzie miała kasy fiskalnej i nie będzie do Urzędu Skarbowego odprowadzać podatków, które będą jej udowadniały, że miała, nie wiem, 100 klientów. No ale na tej samej zasadzie, no to by nielegalne praktyki odbywają się także i są na porządku dziennym, tutaj akurat nocnym, w innych branżach, bo przecież ileż to razy wykonujemy różne prace nielegalnie, poza umową, albo nie wystawiamy faktury, albo wystawiamy tak zwaną lewą fakturę, czyż nie? Powiem tak, chodzi o samą mentalność społeczeństwa. Też rozróżnijmy panie, które stoją przy ulicy, a panie, które, nie wiem, pracują na zasadzie mieszkań albo jakichś tam klubów, tak? Poruszmy ten temat od strony moralnej, bo ja też mam swoją firmę i doskonale wiem, jak ten świat działa, tak? Od tej strony próbujemy. Próbujemy również poruszać. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tadeusz z Wałbrzycha. Panie Kubo, ani legalizować, ani opodatkować. Dlatego, że no nie można po prostu zarobkować na ludzkim nieszczęściu i ja myślę, że gdyby te osoby były kochane, zarówno te, które po prostu, można powiedzieć, świadczą te usługi w cudzysłowie, jak i ci, którzy korzystają w cudzysłowie z tych usług, to tego po prostu by nie robili. A tak na gruncie też naszego kraju po prostu jest, no większość się uważa za wierzących, to ja podam taką poprzeczkę, jaką podał po prostu Pan Jezus Chrystus. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Dziękuję uprzejmie. 7 trójek na początku, 22 jeszcze Pan Krzysztof. Witam Pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dziękuję, że się udało mi dodzwonić. Panie redaktorze, przyznam się szczerze, że wysłuchuję pana programu z dużym zainteresowaniem, naprawdę, ale zauważam jedną rzecz. Tak. Atakuje pan przeważnie osoby bardzo słabe. Te panie prostytutki nie mogą się w żaden sposób bronić. Natomiast zawsze się zastanawiałem Czy pan sądzi, że ta audycja jest formą ataku na branżę? Nie sądzę. Nie. Ja mówię ogólnie. Atakuje pan osoby słabe. Natomiast dlaczego pan nie zaatakuje pana Solarza, pana Waltera? Niech pan zapyta ich, gdzie oni płacą są podatki. No to chyba nie jest tajemnicą akurat, bo pan Solosz ujawniał miejsca, gdzie płaci podatki. Łączymy się z naszym korespondentem w Rzymie, Marek Lenert. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Jak we Włoszech uregulowana jest prostytucja? No jest nieuregulowana. Włosi po 100 latach, bo tyle lat trwała oficjalna prostytucja. Przez tyle lat czynne były domy publiczne, otwarte przez pierwszego szefa włoskiego rządu. Jeszcze całkiem kraj nie był zjednoczony. To był rok 1859. Hrabia Cavour zgodził się na to, aby w Lombardii, a potem i wreszcie kraju, właśnie powstały takie domy. Domy zamknięte, to się we Włoszech nazywało, dlatego zamknięte, że w tych właśnie domach, mieszkaniach należało zaciągać żaluzje, żeby nie było widać, co się dzieje w środku. I otóż 20 września 58 roku, a więc prawie 100 lat później, weszła w życie ustawa nosząca nazwę Legge Merlin od nazwiska deputowanej socjalistycznej Angeliny Merlin, która likwidowała zamknięte domy. Pozostał tylko paragraf, który każe czerpanie korzyści z nierządu. Oczywiście nie chodzi o same prostytutki, chodzi o ich opiekunów i wszystkich innych. Problemem w tej chwili, myślę, sporym jest prostytucja nieletnich. Tutaj w Rzymie niedawno kolejny zresztą skandal wybuchł. Kilka dziewcząt, nastolatek, ale niepełnoletnich, właśnie korzystając z opieki dorosłych, którzy niebawem za to odpowiedzą, właśnie uprawiało ten najstarszy zawód świata. W kilku przypadkach zawiedzą matek, które co więcej jedna bodaj upominały się wręcz o to, by dziewczyna nie ociągała się, nie uczyła się, nie chodziła do szkoły, tylko właśnie przynosiła do domu pieniądze. Ale z tego, co pamiętam, zdania wśród polityków włoskich są podzielone. Czytałem taki apel jednego z szefów MSW Italii, który nawoływałby do właśnie regulacji. O tym się wciąż mówi. O tym się mówi, chociaż powiem, że tematem numer jeden w tej kwestii pozostaje karać czy nie, coraz więcej osób jest za tym, by karać klientów. Szacuje się, że 9 milionów Włochów korzysta z usług prostytutek, których jest od 50 do 70 tysięcy, z czego spory procent to są cudzoziemki z krajów bałkańskich i z północnej Afryki. Tu, jeśli o to chodzi, to oczywiście od czasu do czasu wracają takie prawie folklorystyczne obrazki, że zmuszane te kobiety z Nigerii głównie są przy pomocy obrzędów wudu i tak dalej, no i na tym się poprzestaje. W każdym razie karać klientów w tej chwili, ponieważ nie ma przepisów w tym zakresie. W tej chwili uciekają się władze do karania za zatrzymywanie samochodów, czy parkowanie ich, bo głównie samochód jest tym zamkniętym domem, tym namiastką zamkniętych dawnych domów, no mandatem, i potem dowiadują się żony czy stałe partnerki i tego faktycznie panowie się bronią. Pomysły organizowania takich ogródków miłości, czy wręcz przywrócenia domów publicznych, jak do tej pory nie przyniosły żadnych rezultatów. Sondaże mówią właściwie stale te same są liczby. 60% Włochów opowiada się za tym, żeby to zjawisko uregulować w jakiś sposób. 40% jest temu przeciwne. Ci, którzy wracają do tego tematu, to są również mieszkańcy okolic, głównie peryferii, wielkich miast, gdzie po prostu panienki spacerują po ulicy o każdej porze dnia i nocy. Widzą to dzieci, ich matki właśnie upominają się, by zjawisko to ukrócić. Bardzo dziękujemy. Z Rzymu dla Państwa nasz korespondent Marek Lenert. Pan Sebastian, witam. Halo? Witam, dzień dobry, panie komu. Dzień dobry, Sebastian. Krótko, proszę, panie Sebastianie. Sebastian z Gdyni. Nie tylko w kwestii moralnej i etycznej, bo parę głosów przed chwilą padło o kwestii moralności. My w tej audycji nie zastanawiamy się, czy agencja, czy legalizacja prostytucji będzie w naszym kraju, czy ona się pojawi, czy się nie pojawi, bo paru właśnie przedmówców właśnie szło w tym kierunku. Ludzie uważają, że jeżeli nagle zalegalizujemy prostytucję, to ten problem albo się rozwinie, albo urośnie do nie wiadomo jakich rozmiarów. Nie, on cały czas jest, był i będzie. Czy ona jest uregulowana, czy nie jest uregulowana? Zdecydowanie jestem za legalizacją. I za regulacją. Jeszcze pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Witam serdecznie. Witam, krótko proszę. Oczywiście ja jestem przeciwny legalizacji, ale ja chciałem wrócić do takiego krótkiego wątku, co pan powiedział odnośnie opodatkowania. Aha. Pan powiedział, że można uniknąć opodatkowania, jeżeli się przyznamy do nierządu. Jeżeli tak, w Urzędzie Skarbowym możemy by uniknąć tego domiaru 75-procentowego, jeżeli udowodnimy, skąd mamy te zyski kwestionowane przez urząd. To wynika, że przyznajemy się do popełnienia przestępstwa tym samym, tak? Nie. Nie, jeżeli by pani wskaże źródło dochodów, wskaże panów, to wszystko jest lege artis. Nie rozumiem tego przepisu, bo uważam, że jeżeli ja udowodnię, że pełnię, jakby zarabiam pełniąc nierząd, no to popełniam przestępstwo. Nie popełnia pan przestępstwa. Za 9 minut, godzina 13. Krzysztof Skiba, muzyk. To jest problem pewien moralny i etyczny. No, w wielu krajach, na przykład w Niemczech, prostytucja jest legalna i opodatkowana i dzięki temu państwo kontroluje tą strefę. Natomiast w Polsce myślę, że jest to niemożliwe ze względów na dość konserwatywne społeczeństwo, które uważałoby, że skoro państwo kładzie na tym interesie rękę, to zachowuje się jak, no właśnie, Alfons, który pobiera haracz i jakby kontroluje to wszystko. W związku z tym myślę, że być może kiedyś będziemy takim społeczeństwem, które będzie w stanie tolerować tego rodzaju właśnie sprawy i zalegalizować się. Natomiast jak zawsze w Polsce rządzi hipokryzja, czyli udajemy, że wszystko jest okej, czyli że to jest agencja towarzyska, gdzie można sobie zamówić panią do rozmowy czy do wspólnej gry w szachy. Natomiast i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. No więc i wilk syty, i owca cała. Prostytucja de facto jest legalna, bo działają setki agencji towarzyskich, a z drugiej strony udaje się, że jej po prostu nie ma. To wszystko udaje, czy jakiś klub towarzyski, jakieś wspólne, nie wiem, granie w karty, czy coś takiego. Znaleźliśmy salomonowe wyjście z sytuacji, kiedy to jedni przymykają oko, a drudzy udają, że wszystko jest okej. Niemniej jednak być może ze względów ekonomicznych należałoby się na tym zastanowić. Te podatki byłyby całkiem chyba spore, które byłyby ściągane z prostytucji, a jednocześnie ta szara strefa byłaby jakoś pod kontrolą. Za 7 minut 13 ponownie na antenie profesor Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Witam raz jeszcze. I jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I pan dr Bogdan Wierzniewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Witam ponownie. Ja również, dziękuję. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie pana profesora. Zalegalizować, opodatkować prostytucję. Aż 71%, panie profesorze, internautów trójkowych na tak. 29% na Nie, zaczynam od pana, bo być może nieco oburzą pana te wyniki, ta akceptacja za opodatkowaniem prostytucji. Nie, wcale mnie to nie oburza, ani nie dziwi. Dlatego, bo łatwo zaspokajamy, dążymy do zaspokajania zachcianek. Panie doktorze. Trudniej jest dbać o to, co wymaga wysiłku i starania. Opodatkowanie wątpliwych rodzajów produktów jest nobilitacją pewnego rodzaju działalności, przypisywaniem temu wyższej rangi niż te rodzaje produktów czy usług zasługują. Panie doktorze, ale czy coś tu nie jest przypadkiem na głowie postawione, bo tak z pewnym takim dystansem rozmawiamy na przykład o pomyśle, abstrakcyjnym pomyśle w Polsce, dodajmy, opodatkowania tej działalności, ale z drugiej strony, jak wspominaliśmy w pierwszej naszej rozmowie, począwszy od tego roku, ta wartość tej branży będzie uwzględniana przy obliczaniu wartości PKB w Polsce. No tak, ale to nie dlatego, żeby z tego tytułu były jakieś wpływy czy coś takiego. Też tu chcę sprostować, że ta działalność nie wpłynie na wysokość składki, także pieniądze nie są tutaj żadnym pretekstem ani motywem i rząd polski z tym nie ma nic wspólnego. Tak samo, że nie jest prawdą, jak mówił pan Michał Ogórek, już żartując, że tutaj mamy dokładne szacunki, a nie wiemy, co się dzieje w białej gospodarce, jest odwrotnie. Więc ja mówię jako statystyk, którego zadaniem jest pokazanie rzeczywistych dochodów, rzeczywistych rozmiarów konsumpcji i w związku z tym rozmiarów produkcji. I zadanie jest wykonywane. Statystycy mają precyzyjnie określać te wielkości. To nie służy ani do pomiaru poziomu życia, ani poziomu szczęścia, ani niczego takiego, tylko to jest po prostu element statystyki i można dywagować, czy to podatkować, czy nie, bo ja nie mam w tej sprawie zdania, mnie jest to zupełnie obojętne. Mm-hmm. Po prostu statystyk obserwuje rzeczywistość i stara się opisać. Panie profesorze, takie pytanie od słuchacza jeszcze do pana na koniec. Może utrzymywanie tej działalności w szarej strefie prostytucji jest właśnie nieetyczne. Pozbawiamy tysiące kobiet opieki zdrowotnej, pozbawiamy praw socjalnych, są poza marginesem. Dlaczego? To są pseudoargumenty, dlatego, bo na co zwracają uwagę autorzy wydanego na Zachodzie podręcznika takiego encyklopedycznego ekonomii i etyki. Godność ludzka prawie jest nieuwzględniana w literaturze ekonomicznej. Dominuje bezosobowy utylitaryzm, co nie daje się usprawiedliwić. Należałoby zastanowić się nad tym, jak mają być traktowani ludzie w teorii i praktyce ekonomicznej. Czy ludzie mają wolny wybór, możliwość postępowania zapewniające prawdziwie ludzką godność, czy godność ta jest brana pod uwagę przy ustalaniu polityki gospodarczej. To są kwestie, które powinny być brane pod uwagę, a nie pseudoargumenty, które z wolności czynią wartość naczelną, zapominając, że wolność to co innego niż swawola. Wyobraźmy sobie wolność bez kodeksu drogowego na drogach. Już i tak nawet przy obecnym kodeksie drogowym przestrzeganie tego kodeksu natrafia na liczne problemy i trudności. A przy okazji może warto by było przypomnieć coś, co przeczytałem na tablicy jednej z przychodni lekarskich. Mhm. Takie oto przesłanie. Kupić można budynek, a nie dom. Lek, a nie zdrowie. Seks, a nie miłość. Pościel, a nie sen. Książkę, a nie wiedzę. Życie, a nie duszę. Dodajmy do tej listy. Kupić można maskę, a nie twarz. Pozór, a nie tożsamość. Profesor Wojciech Gasparski, doktor Bogdan Wyżnikiewicz, dziękuję za spotkanie. Miłego dnia panom życzę. Do usłyszenia. Kłaniamy się, a my usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata.